mniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Praktycznie. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Co za emocje, ale to był rajd. Zaraz pędzę na kolejny. Jak to możliwe? To proste. Krzysztof Ołowczyc ma pełen komfort, bo wybrał nową formułę Comfort 4.0 Plus dla firm w najnowszej sieci 4G LTE w Play. Płaci już 19,99 netto miesięcznie od osoby, a jego pracownicy mają nielimitowane rozmowy ze wszystkimi, SMS-y oraz internet LTE. Co czwarta firma jest w Play LTE w wybranych miejscowościach. Sprawdź szczegóły na play.firm.pl. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Europejski przegląd dziesięciolatków. Euronet Plus. Polskie Radio. Zapraszamy do magazynu europejskiego. Zaczynamy od serwisu informacyjnego. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 14 maja, jest 12. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie tragiczny bilans katastrofy w tureckiej kopalni. Jest już 205 śmiertelnych ofiar, maleją szanse na ocalenie pozostałych górników uwięzionych pod ziemią. Znachor z Nowego Sącza usłyszał zarzuty, sąd zdecyduje, czy trafi do aresztu. Apele wreszcie odniosły skutek. Z katowickiego Placu Wolności zniknął pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. Walka z czasem. W Turcji ratownicy starają się dotrzeć do ponad 200 górników wciąż uwięzionych w kopalni w zachodniej części kraju. Wczoraj w zakładzie doszło do wybuchu i pożaru. Najnowsze dane mówią o 205 ofiarach śmiertelnych. Władze ogłosiły trzydniową żałobę. Miejscowe władze informują, że na powierzchnię udało się wyciągnąć co najmniej 360 górników. Niektórzy z nich są ciężko ranni. Muszę przyznać, że szanse na uratowanie kolejnych są coraz mniejsze. Ratownikom bardzo przeszkadza dym. To powoduje ryzyko, że zatrują się tlenkiem węgla. Mówił turecki minister energetyki Taner Yildiz. Ponad 400 ratowników kontynuuje jednak poszukiwania, a do wnętrza wciąż pompowany jest tlen. Przyczyną tragedii, do której doszło 2 km pod ziemią, był prawdopodobnie wybuch transformatora. Władze prywatnej kopalni oceniają, że w chwili eksplozji pod ziemią znajdowało się niemal 800 osób, bo jedna zmiana kończyła pracę, a druga ją zaczynała. Przed budynkiem kopalni węgla kamiennego zebrały się rodziny górników. Wiele osób czeka teraz na wieści o swoich bliskich. Władze kopalni zapewniają, że wszystkie wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Tureckie Ministerstwo Pracy oświadczyło, że ostatnią kontrolę pod względem bezpieczeństwa przeprowadzono w Soma 2 miesiące temu. Inspektorzy nie mieli wówczas żadnych zastrzeżeń. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Bronisław Komorowski i premier Donald Tusk już przekazali kondolencje prezydentowi Turcji i szefowi tureckiego rządu. Do modlitwy za górników z tureckiej kopalni wezwał podczas audiencji generalnej w Watykanie papież Franciszek. Są zarzuty i wniosek o areszt dla znachora z Nowego Sącza. Prokuratura oskarża go o sprawstwo kierownicze prowadzące do nieumyślnego spowodowania śmierci, a także narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia dziecka. Marek H. miał opracować pseudoterapię 6-miesięcznej Magdy z Brzeznej. Dziewczynka zmarła z wygłodzenia, bo leczenie opierało się na ziołach i modlitwie. Mężczyzna zabronił rodzicom jechać do lekarza. Marek H. został przesłuchany, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Śledczy wnioskują o tymczasowy areszt. Dlaczego? Wyjaśnia rzecznik Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. Przede wszystkim obawa matactwa, ale również obawa ukrywania się i prokurator miał również na względzie przepis mówiący o tym, że człowiek ten pozostając na wolności mógłby dopuścić się ponownie przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu. Rodzice półrocznej dziewczynki usłyszeli już wcześniej zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Mogą trafić za kraty na 10 lat. Podhale gotowe na ulewne deszcze, ewentualny żywioł pod Tatrami nikogo nie zaskoczy, zapewnia starosta tatrzański Andrzej Gąsienica-Makowski. Mamy na bieżąco informacje, te punkty pomiaru, bo w górach, jeżeli pada deszcz, to bardzo szybko zarastają rzeki i wtedy trzeba reagować bardzo szybko. Gdzie indziej mogą się przygotować, u nas musimy już dzisiaj. No czekamy na te zapowiedziane deszcze. Na razie jest bezpieczny poziom, nie ma sygnału, żeby działo, żeby być zaniepokojonym. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś i jutro na południu Polski, zwłaszcza na Podkarpaciu i w Małopolsce, będzie intensywnie padał deszcz. Dziś na metr kwadratowy spadnie ponad 20 litrów wody, jutro nawet 4 razy więcej. Z katowickiego Placu Wolności zniknął pomnik wdzięczności Armii Radzieckiej. O jego usunięcie od lat zabiegały środowiska kombatanckie. W 2000 roku władze Katowic podjęły uchwałę, by przenieść monument, ale jak tłumaczyły, nie było na to zgody ze strony ambasady rosyjskiej. Wreszcie dzisiaj rano pomnik został zdemontowany. To cieszy posła Marka Plura z PO. Ten pomnik tu w Katowicach dla wielu dziesiątek tysięcy śląskich rodzin jest symbolem cierpienia, jakiego doznali w 1945 roku, tak zwanej tragedii górnośląskiej. To dobry projekt, aby ten pomnik stanął na cmentarzu żołnierzy radzieckich. W 1945 roku rozpoczęły się represje mieszkańców Śląska. Część osób była pędzona 10-kilometrową trasą właśnie z katowickiego Placu Wolności do obozu przejściowego Zgoda w Świętochłowicach. Szacuje się, że za swoją śląskość zapłaciło życiem lub cierpieniem ponad 100 tysięcy ludzi. 3 lata temu była likwidowana, teraz zwiększa zatrudnienie fabryka Krzysztof z Wałbrzycha, szuka około 40 osób do produkcji porcelany. Firma stawia na krótkie serie i unikalne wzory i na okolicznościowe zestawy. Na przykład mamy na magazynach wiele form, które były wykonane tylko na, nie wiem, olimpiadę albo na jakieś inne ważne wydarzenia. I próbujemy to odnowić, bo to gdzieś zostało zaniechane, próbujemy odnowić takie specjalne okazje, żeby ludzie się przyzwyczaili, że jak jest coś, jakieś wydarzenie ważne, czy jakieś ważne osobistości, to porcelana jest aktywna. Mówi prezes Wałbrzyskich Zakładów Dorota Serwatczak. A zgłoszenia osób chętnych do pracy przy formowaniu i zdobieniu porcelany są przyjmowane w siedzibie spółki. To był serwis Trójki. Synoptycy wciąż ostrzegają przed opadami na południu Polski, od Śląska po Podkarpacie, Małopolskę i Lubelszczyznę, które pojawią się w godzinach popołudniowych i potrwają kilka dni. Na pozostałym obszarze ma być pochmurno, może zagrzmieć, ale będą też rozpogodzenia. Najcieplej na Mazowszu 16 stopni, na południu 14, a nad samym morzem tylko 10. Trójka. Program trzeci. Europejski przegląd dziesięciolatków. Euronet Plus. Polskie Radio. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. Dzień dobry. 7 minut po południu. 10 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wraz z nami grupa państw, wśród których były Czechy. Nasz południowy sąsiad ma 10,5 miliona mieszkańców. Od 2007 roku członek strefy Schengen. Pozostający wciąż przy swojej walucie, mianowicie czeskiej koronie. Według Banku Światowego Czechy należą do 31 najbogatszych krajów świata, mierząc dochodem per capita. Procent mieszkańców Republiki Czeskiej żyjących poniżej progu ubóstwa jest tam znikomy. Co ciekawe, Czechy mają niewielki stopień nierówności w dochodach pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi obywatelami. Bezrobocie od dłuższego czasu jest na niskim poziomie. Z drugiej strony poważnym problemem tego państwa jest korupcja. Czechy zajmują 5. miejsce wśród najbardziej skorumpowanych krajów Unii Europejskiej. Przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Tymczasem, jak wynika z ostatnich badań, 2/3 Czechów uważa, że wstąpienie kraju do Unii nie przyniosło żadnych korzyści, a jedynie szkody. Większość jednak chce głosować na partie proeuropejskie. Dziś pytanie, czy gdyby referendum odbywało się dziś, głosowalibyśmy za przystąpieniem do Unii. Już teraz połączymy się z Pragą, tam Ernest Zozuń. Witam, dzień dobry. Dobry den, tak? Dobry den, tak. Przypomnę... Z czeskiego rozprasa. Przypomnę, że w Polsce referendum w sprawie akcesji do Unii odbywało się w 2003 roku. Frekwencja wyniosła 59%, a wśród głosujących 77% wówczas było za przystąpieniem, 23% przeciw. Przypominam, to referendum nieprzypadkowo, mimo wielu głosów krytycznych, poparcie w Polsce, jak wiemy, dla Unii utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, to jest 189%, chyba rekord Europy. Tymczasem w Czechach większość dziś uważa, że wstąpienie do Unii nie przyniosło żadnych korzyści. Dlaczego? Tak to, skąd te opinie? Tak, to prawda. Ponad 50%, 55% sceptycznie odnosi się do Unii Europejskiej pośród Czechów. Ja chodziłem po ulicach i pytałem ludzi. Byłem zadziwiony, I my z naszym eurosceptycyzmem, bo uważamy się za lekkich eurosceptyków, po prostu w porównaniu z Czechami możemy powiedzieć o sobie, że wręcz jesteśmy euroentuzjastami. Entuzjaści, tak. Tak. Powodów jest kilka. Najważniejszy, myślę, jest polityka, która po pierwsze przez szereg lat politycy czescy lansowali teorię o tym, że Unia Europejska nie daje niczego ich krajowi. No na czele oczywiście tych polityków stał były prezydent Václav Klaus, który wręcz namawiał jeszcze w październiku zeszłego roku Czechów do tego, by organizować referendum na temat wystąpienia z Unii Europejskiej. Ale nie tylko, bo także były premier Mirek Topolanek. Tak, to prawda. No i poprzedni premier, który no jakby przepadł po aferze korupcyjno-romantycznej, romansowo-szpiegowskiej, czyli Petr Nečas, też był takim eurosceptykiem dosyć dużym i też lansował opinię na temat tego, że jednak Unia Europejska nie dawała nic Czechom. No i Czesi w tej chwili po prostu z takim zdaniem, które wyrobili w nich politycy, zostali. Chodząc po ulicy i pytając ludzi, usłyszałem odpowiedzi: Unia, przede wszystkim Unia nam nic nie dała. Unia nie jest nam do niczego potrzebna. Ta organizacja wymaga jedynie pieniędzy, to jest olbrzymia struktura, którą jakoś trzeba finansować. No i oczywiście te pieniądze bierze się od państw, które do tej Unii należą. Tak, takie opinie, takie zdanie mają w swoich głowach Czesi, których pytałem na ulicy o ich opinię na temat właśnie Unii Europejskiej. Zresztą mam wrażenie, że Czesi też jakby nie przykładają wielkiej wagi do tego, czy dostają, czy nie dostają z Unii jakiekolwiek pieniądze, czy mają jakiekolwiek korzyści. Na przykład u nas w kraju na każdym kroku gdzieś tam spotykamy jakieś tabliczki z informacją: to z pieniędzy Unii Europejskiej, to przy pomocy Unii Europejskiej, to z inicjatywy Unii Europejskiej. Tutaj takich tabliczek można by szukać długo i bezskutecznie. Do tego no jakby też nie widać na ulicach, tak jak u nas jest ona wszechobecna, takiej symboliki unijno-europejskiej. W Polsce rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek były premier wypowiadał takie opinie, jak na przykład całkiem niedawno były premier Mirek Topolanek, wspomniany przeze mnie. W programie czeskiej telewizji czytałem relacje z tego spotkania. Program był poświęcony 10. właśnie rocznicy obecności Czechów w Unii. Powiedział, to było 10 straconych lat. Wejście do Unii było wymuszone, ponieważ nie było innej rozsądnej alternatywy. Jeśli nie uda się nadać Unii takiego kształtu, jaki sobie wyobrażamy, należy z niej wystąpić. To opinia odosobniona? To znaczy wśród polityków i wśród osób, i wśród Czechów nie odosobniona, chociaż obecny premier Bogusław Sobotka stara się te opinie i te tendencje Czechów po prostu troszeczkę odwrócić. On już jak tylko został premierem, pojechał do Brukseli, tam wykonał szereg gestów, plus do tego obiecał podpisanie to paktu fiskalnego. Był chwalony zresztą przez Komisję Europejską. Tak, odważnie zaczął mówić o perspektywie przyjęcia euro przez Czechy, co do tej pory przed objęciem przez niego funkcji premiera po prostu było czymś nie do pomyślenia, by jakikolwiek polityk wspominał o tym, chciał forsować euro, tak? Tak, że Czechy mogą pozbyć się własnej korony. Trudne to będzie w Czechach, ponieważ według ubiegłorocznych badań Eurobarometru tylko 25% Czechów popiera wprowadzenie euro. Tak, to prawda. To ciężka praca przed Bogusławem Sobotką jest w tej chwili i przed nowym prezydentem, który też Miloš Zeman, który od marca zeszłego roku jest prezydentem, także już zaczął takie kroki w kierunku Unii Europejskiej robić po tych latach, kiedy politycy bardzo negatywnie i bardzo źle o Unii się wypowiadali, a wręcz takie eurosceptyczne nastawienie było głównym punktem każdej kampanii politycznej i każdej kampanii wyborczej. No, w jakiś sposób trzeba było, oni musieli tuszować te swoje niedoskonałości, swojej klasy politycznej, tę gigantyczną korupcję, która jest na szczytach władzy i o której tutaj się dosyć dużo mówi. Skandal właściwie przez ostatnie lata korupcyjny w elitach władzy, w elitach finansowych i elitach politycznych gonił skandal i gazety właściwie nie było takich takiego wydania gazet, które by nie opisywały jakiejś afery, w którą wplątany był jakikolwiek wysokiej rangi urzędnik państwowy. Dziś w naszym programie pytanie, czy gdyby referendum w Polsce odbywało się dziś, głosowalibyśmy za przystąpieniem do Unii. 7 trójek na początku, 22. Już teraz czekamy na państwa telefony, czekamy na listy za@polskieradio.pl, przeciw@polskieradio.pl. 71 335, to jak zwykle w sprawie SMS-ów czekamy. W 2012 roku gospodarka czeska pogrążona była w recesji, po prostu zwijała się. Ubiegły rok to była taka stagnacja, właściwie na zero, ani wzrost, ani recesja. W tym roku prognozuje się PKB na poziomie 1,9-2. Prawie dwóch, według Komisji Europejskiej, tak. No, czy to się uda wykonać, to się okaże, no bo to zawsze prognozy często są troszkę robione na wyrost, tak żeby budzić optymizm, tym bardziej w obecnej polityce, którą stara się forsować nowy rząd z Bogusławem Sobotką na czele. Więc no, zobaczymy, czy to się Czechom uda. Na razie wszystko wskazuje na to, że tak, ponieważ no, gospodarka czeska od kilku lat jest dosyć stabilna. Te wahania, jeżeli popatrzeć na dane ekonomiczne, oczywiście tam wzrosło bezrobocie, teraz ono się waha w okolicach 7%. To jest wysokie jak na Czechy bezrobocie. Tak, bo oni mieli bardzo niskie zawsze. Tak, to jest wysokie jak na Czechy bezrobocie. Zresztą Czesi bardzo często wspominają o tym, że jednym z podstawowych problemów ich poza korupcją jest dosyć wysokie bezrobocie. Ale mimo wszystko ten przemysł i ta gospodarka jest dosyć stabilna i myślę, że jest to efekt po prostu kryzysu ogólnoświatowego i ogólnoeuropejskiego. Czesi mówią, że powoli z tego kryzysu wychodzą. Zresztą tutaj nie było jakichś takich strasznych tąpnięć gospodarczych. Mimo tej recesji. Mimo tej recesji, tak. Tutaj nie zwalniano jakimiś tysiącami ludzi, tu nie zamykały się wielkie fabryki, takie znamienite fabryki czeskie. No, oczywiście bezrobocie wzrosło, no bo konsumpcja spadła zdecydowanie w tym kraju. No, jak nie ma pieniędzy, no to wiadomo, że to się ogranicza. No i w tym momencie po prostu ludzie tracili miejsca pracy, ale to nie były miejsca pracy w tych takich głównych gałęziach utrzymujących czeską gospodarkę. Sondaże wskazują na to tymczasem, że wybory do Parlamentu Europejskiego, które już bardzo niedługo, wygrają partie tworzące aktualną proeuropejską koalicję rządzącą. Mimo wszystko, ja to podkreślam, bo w Europie to nie jest takie oczywiste. No ale bo tutaj tylko zwolennicy tych partii pójdą do wyborów prawdopodobnie, dlatego że... Frekwencja będzie niska. Boję się, że nam się nie uda pobić tego rekordu, co sobie wróżyliśmy, że będziemy tacy, że prawie nie pójdziemy do europejskich wyborów. Myślę, no, że Czesi mogą nas tutaj pobić. Zaskoczyć tak niską frekwencją. Tu się szacuje frekwencję na 15-20%. Oj, to rzeczywiście. Sondaże w Polsce przewidują 30, może 35 w porywach. Znaczy Czesi też jeszcze jeden element tutaj może zagrać. Czesi są zmęczeni kampaniami politycznymi. Cały zeszły rok to były kampanie polityczne, bo to były pierwsze wolne prezydenckie wybory w Czechach, czyli kampania wyborcza. To był początek 2013 roku. Potem duża awantura polityczna w czerwcu, upadek rządu, samorozwiązanie się, pierwsze w historii Czech samorozwiązanie się parlamentu. Potem burzliwa kampania wyborcza i właściwie ta polityczna batalia jeszcze tutaj trwa, bo ta polityka po tych wyborach się jeszcze nie poukładała. A Czesi po prostu polityki mogą mieć dosyć i mogą mieć dosyć wyborów. My jesteśmy głodni wyborów. Myśmy ostatnie wybory mieli w 2011 roku, więc troszkę czasu minęło i tak politycy, jak i obywatele tacy no, potrzebują takiego wyborczego sprawdzianu, choćby kosztem wyborów europejskich. Rzeczywiście te sondaże mogą zaskakiwać, bo jeśli by ta frekwencja będzie na poziomie 15, jak powiadasz, czy nawet 20%, to być może będzie jedną z najniższych w Europie, choć to nie jest do końca zaskakujące, bo dziwne rzeczy dzieją się przed tymi wyborami. Znaczy ja myślę, że Unia Europejska, Komisja Europejska, Parlament Europejski nie znalazł sposobu na Europę, żeby zachęcić Europejczyków do wypowiadania się w kwestiach Unii Europejskiej, instytucji Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Te pomysły z lansowaniem liderów partii na szefów Komisji Europejskiej kompletnie nie wypaliły. Europejczycy tego w żaden sposób nie zrozumieli, nie zauważyli, nie pojęli, w związku z czym cały czas te wybory dla, myślę, większości Europejczyków, nawet tych w starych państwach Unii Europejskiej, są wyborami anonimowymi. Oni nie do końca wiedzą, na co głosują i po co głosują. Krótko mówiąc, te sondaże sondaże wskazujące na frekwencję na poziomie 30 czy też 30 kilku procent w Polsce nie będą w Europie zaskoczeniem, ponieważ przed nami być może, proszę Państwa, historycznie niska frekwencja w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. W tym roku po raz pierwszy zejdzie poniżej 40%. No, w Polsce frekwencja 30-40% to norma. To nie jest jakaś szczególnie niska frekwencja. Zobaczymy już niebawem, 25 maja. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13 z Pragi. Dla Państwa Ernest Zozuń, pozdrawiam, dziękuję. Na razie, kłaniam się. 18 minut, po południu 7 trójek, na początku 22. Dziś pytanie, czy gdyby referendum w Polsce odbywało się dziś, głosowalibyśmy za przystąpieniem do Unii? Pan Krzysztof na antenie, witam, halo? Witam panie Kubo. Witam pana. Witam słuchaczy. Może nie do końca na temat tutaj dyskusji, natomiast chciałem coś powiedzieć do tematu tego. Mm-hmm. Ja jestem z Warszawy, a dzwonię w tej chwili z Wodzisławia Śląskiego, ponieważ jestem w drodze do Czech w celu przeniesienia firmy mojej do Czech, tak? Czyli wyrejestrowania w Polsce, zarejestrowania w Czechach. Z jakich powodów to wszyscy wiemy. Coraz częściej, coraz więcej moich znajomych i innych osób przenosi firmy, działalność do Czech, działając dalej w Polsce. To tak a propos Czechy, Polska, Unia i tak dalej. Ktoś bardzo napisał, dziękuję, pozdrawiam pana. Ktoś napisał, przeciwnikiem Unii może być tylko osoba, która nigdy nie była za granicą. 7 trójek na początku 22. Czekam na państwa telefony, czekam na listy. Pan Maciej na antenie, halo? Halo, dzień dobry. Witam pana. Pozdrawiam pana. Wie pan co, tak zewnętrznie patrząc na to, co się w Polsce wydarzyło przez ten cały czas, to można by powiedzieć, że tak, że Unia to jest dobra rzecz. Natomiast jak zacząłem się troszeczkę bardziej interesować tym tematem, okazuje się, że mam wrażenie, że na przykład, proszę sobie wyobrazić, że ma pan na przykład bardzo dużo pieniążków i pan i pana koledzy. Mm-hmm. Macie ich tak dużo, że nie jesteście w stanie ich ani przejeść, ani na najdziwniejsze historie ich wydać. Moglibyście na przykład w ten sposób zawładnąć innymi ludźmi, którzy są biedniejsi i tak dalej. Mam wrażenie, że po prostu żyjąc teraz w takim kraju jak Polska, który wszedł w struktury Unii Europejskiej, jesteśmy jakby powolutku wchłaniani przez Unię Europejską. Za biedni dla Unii? Powiem panu tak, jeżeli pan nie ma pieniędzy, a bierze pan na przykład kredyty, bo oczywiście to robią za nas politycy, prawda? W tym momencie to nie oni spłacą za pana ten kredyt, tylko pan we własnym czynszu, we własnym gazie, we własnym autobusie, którym pan jedzie do pracy. I powiem szczerze, nie wiem, czy ten Mercedes, którego panu w cudzysłowie oczywiście darowano, czy pan jest w stanie spłacić autokasko i OC za ten samochód i użytkować go. Po prostu dostał, ale jest pan ciągle dłużnikiem tego, kto panu dał tego Mercedesa. Rozumiem. Pan Krzysztof komentuje oczywiście, że zagłosowałbym ponownie na tak, co nie oznacza, że nie frapuje mnie, denerwuje na przykład biurokracja europejska. Życzyłbym sobie, aby w tej kampanii poruszyć temat na przykład dwóch siedzib Europarlamentu. Pan Mariusz w Trójce. Panie Mariuszu, halo? Dzień dobry, Mariusz. Dzień dobry panu. Taki zbieg okoliczności, bo ja chciałbym zacząć też od kredytu, tak jak pan Maciej zakończył. Aha. Czyli chodzi o to, jeżeli ja sobie kupię samochód na kredyt i będę nim jeździł, to wszyscy będą widzieli, że ja jeżdżę samochodem. Mhm. Wszyscy będą zazdrościli, ale to jest prywatna sprawa moja, że muszę spłacić ten kredyt. I tak samo jest z Unią Europejską, gdzie nam się politycy, telewizja, media tłumaczą tylko o tych pozytywnych stronach, a zaraz jest przyciszonym tonem albo wyhukiwane są problemy. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to na przykład, że porównujemy rzeczy, których się nie da porównać. Jeden ze słuchaczy w jakiejś tam poprzedniej audycji zadzwonił, że co by było, gdyby Polska nie była w Unii? Wiadomo, co by było tak jak na Ukrainie. Wcale tak, pamiętam ten komentarz, tak. Wcale nie wiadomo, bo my jesteśmy innym krajem, na innym etapie rozwoju, inne mamy wartości, tam państwo dopiero powstało. Ja chciałem tylko reklamować udział, to jest nie to słowo, ale zabrakło mi słowa. Zaapelować. Chciałbym zachęcić, zaapelować, żeby ci przede wszystkim poszli ci, którzy nie chcą na nikogo głosować. Pan Andrzej. I wtedy rząd i ministrowie i tak dalej będą mieli świadomość, że nie mają poparcia 30%, tak jak pokazują ankiety, bo to jest tak. Poparcie partia ma 30%. Ale z drugiej strony tak się zastanawiam. Biorących udział w głosowaniu. Panie Mariuszu, czy rzeczywiście skala poparcia ma znaczenie dla polityków? Pan Andrzej komentuje: wysokie notowania zjednoczenia z Unią w sondażach to jest efekt propagandy. Pan Marek na antenie. Panie Marku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Strefa Schengen to nie Unia Europejska, prawda? Prawda. No właśnie, ja bym zagłosował dzisiaj, na dzień dzisiejszy... Za strefą Schengen? Za strefą Schengen, a przeciwko Unii Europejskiej. Jest bardzo dużo biurokratów, którzy po prostu mówią, że coś muszą tam skończyć. Przykład pani Hibner, która już 10 lat tam działa, jeszcze kolejne 5 za potężne pieniądze, a tutaj chętni, a tutaj w Polsce do pracy ludzi nie ma. Takich, którzy by uruchomili polską gospodarkę. Dlatego bym głosował przeciwko tym ludziom albo za po prostu Unią Europejską, ale państw narodowych. Dziękuję. Ludzie są, panie Marku. Myślę, że woli politycznej, aby uwolnić przedsiębiorczość Polaków, wciąż nie ma. Marcin Chmaj, właściciel firmy Biuro w Czechach. Ważne, żeby były wolne granice. No to jest przede wszystkim największy plus, czyli swobodny przepływ ludności pomiędzy państwami, swoboda wyboru zamieszkania, swoboda wyboru zatrudnienia, prowadzenia działalności i tak dalej. To jest chyba największy plus. Wspólny rynek, nie ma ceł i tego typu, to też sprzyja rozwojowi przedsiębiorstwa. Niektóre przedsiębiorstwa, które były mniej konkurencyjne, poupadały, natomiast zostały zastąpione jakby przedsiębiorstwami, które mają większą siłę przebicia na rynku. Panie Marku, witamy. Halo. Dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, czy wierzy pan w to, co podaje Urząd Statystyczny? No wie pan, co to jest statystyka. No, ale jeżeli mówimy o finansach, o pieniądzach... Ale czegoś się trzeba trzymać. No to dobrze, to w takim razie chciałem powiedzieć tak. Mam teraz otwarty rocznik statystyczny dla 2013 roku, który dotyczy 2012 roku. Aha. I tu jest skład budżetu państwa, co się składa na budżet państwa polskiego. Jest tu pozycja... Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi. I wie pan, jaka kwota jest zapisana? 2 177 000 000 zł. To są zbilansowane środki z Unii Europejskiej, co stanowi 0,8 zaledwie budżetu państwa. Także uważam, że bo pisze się w prasie, ile to pieniędzy dostajemy, natomiast nikt nie mówi o tym, ile pieniędzy wpłacamy. Ja wierzę temu, co podał Urząd Statystyczny, że raptem zyskujemy 0,8% w budżecie państwa z Unii Europejskiej, a patrząc na to, ile pieniędzy wywożą firmy zachodnie, supermarkety, firmy ubezpieczeniowe i inne, to myślę, że bilans jest drastycznie ujemny dla nas i po prostu nie uważam, żeby w Polsce było... Suma summarum, dziś głosowałby pan przeciw zapewne? Tak, ja głosowałem przeciw. Aha, czyli poglądów pan nie zmienił. Pan Mirosław. Dziękuję panu. Panie Mirosławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja zgadzam się prawie ze wszystkimi przedmówcami. Każdy ma rację. Prostowanie bananów, ślimak, ryba i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak ludzie przenoszą firmy do Czech, tak samo można się przenieść poza Unię. Nie jest to jakimś wielkim problemem. Białoruś i inne kraje, które nie mają problemów ze ślimakorybami, czekają. Tam można żyć. Ja więcej życia spędziłem poza Unią niż w Unii, bo mam tyle lat, że żyłem w PRL-u i nie wróciłbym tam. Pan Michał, tak a propos, warto zauważyć, że 10 lat temu głosowaliśmy za wyjściem do innej Unii niż ta, w której dziś żyjemy. Sam mieszkałem dwa lata w Australii. Proszę mi wierzyć, można żyć poza Unią, budować dobrobyt bez dotacji, dopłat, biurokracji. Zatem można być przeciw, mimo że było się za granicą. To tak a propos przedniego listu. Pan Jarosław z nami, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Bardzo krótko. Chciałbym tylko podać panu definicję statystyki. No. To tak mniej więcej, jeżeli mamy 5 osób nieżywych i 5 osób żywych, to mamy 10 lekko chorych. No, mniej więcej. Kiedy trzymamy głowę w piekarniku, a nogi w locie, to statystycznie mamy idealną temperaturę do życia. Panie Józefie, dzień dobry, halo? Dzień dobry, panie Marku, przecież tutaj ludziom się strasznie pogorszyło. Ale tu pan Kuba akurat. Aha, panie Kubo, tu się pogorszyło ludziom. Papierosy kosztowały 6 zł, kosztują 12 paczka. Paliwo 3 zł, kosztuje 6. Roboty ubyło. chleb zdrożał, no wszystko, przecież tu się nic nie poprawiło ludziom. Mają po 3 fakultety i żadnej roboty. Poprawiło się Donaldom Tuskom, tym reszta z Polski. Politykom. Są. I poza tym przecież, kto chodzi prosto po ziemi, to widzi, że przecież jest bieda niesamowita, a po tych wioskach wszędzie przecież od Unii my tutaj nie dostali kompletnie nic, tylko jakieś pieniądze mają przyjść. A z jakiego, z jakiego regionu Polski, panie Józefie, pan dzwoni? Proszę? Skąd pan dzwoni? Z Żywca. A, z Żywca. Dziś pytanie, czy gdyby referendum odbywało się dziś, głosowalibyśmy za przystąpieniem do Unii. Pan Dariusz, witam, halo? Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu. Właśnie krótko, jestem przeciwny, głosowałem przeciwko, a dzisiaj jeszcze zgrozo, rano słyszałem właśnie w Trójce wypowiedź kandydata do Parlamentu Europejskiego, który powiedział, że on tam idzie po to, żeby Polskę uzależnić od Unii, żeby dyrektywy unijne były ważniejsze niż nasze prawo wewnętrzne. No ale już tak jest. No właśnie, i to jest coś, co wskazuje jednoznacznie, że jest... 3/4 mniej więcej, 70% prawa krajowego jest stanowione na podstawie dyrektyw Unii. Owszem, ten pomysł początkowy, unia gospodarcza, ale nie polityczna. Pani Renata... muszą stanowić o samych sobie. Pani Renata komentuje, bardzo celne jest stwierdzenie, że Unia nie znalazła sposobu na zachęcenie do wyborów. Dotyczy to wszystkich kandydatów na parlamentarzystów, jak i instytucji Unii Europejskiej jako takiej. Mam męża Czecha, zarówno on, jak i jego rodzina, znajomi, tak samo jak wielu Polaków, mówi o Unii per oni. 7/3 na początku 22. Panie Karolu, witam, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. W sprawie Unii. Jesteśmy w Unii, to sama Unia buduje nam autostrady, tak? Od 2011 roku odcinek Stryków-Tuszyn Unia nie może nam wybudować i my nie możemy z Unią wybudować. Może powiększymy jeszcze z 3 siedzib Unii Europejskiej do 4, może wtedy nam pójdzie sprawnie, jeszcze więcej osób będzie kandydowało do Europarlamentu i może wtedy się coś nam uda. No i wtedy może też zmienią to, że marchewka jest owocem i z powrotem będzie warzywem. Panie Piotrze. Nie ma się później co dziwić, że kobieta z brodą wygrywa teleturniej Eurowizji. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pana, panie Kubo. Chciałem powiedzieć, że ja bym był przeciwny oczywiście wejściu do Unii. Wtedy też byłem przeciwny. No dlaczego? Prowadzę firmę transportową, przebywam na terenie Unii bardzo często, praktycznie 2 razy w tygodniu. Większość słuchaczy myli pojęcie Unii z Schengen. Ja mam wrażenie odwrotne właśnie, że tak? Słuchacze absolutnie to rozróżniają, no pewnie. Znaczy jeden słuchacz na pewno rozróżnił bardzo prawidłowo i właśnie powiedział prawdę, że zmieniło się w momencie naszego wejścia do Schengen, gdzie po prostu otwarły się granice i dopiero byliśmy traktowani zupełnie na równych prawach z innymi Europejczykami. Mhm. Natomiast dlaczego byłbym przeciwny? No po prostu zbędna biurokracja, zbędne pieniądze wydawane. Są kraje, które sobie bardzo dobrze radzą, nie będąc w Unii i po prostu sobie to chwalą, a my musimy się wszyscy dostrajać do tej Unii, która jest nam tak naprawdę niepotrzebna. Pan Bartek komentuje piszący, pewnie, że głosowałbym za. Dziś, w dniu swoich 35. urodzin, siedzę w swoim warsztacie stolarskim, który urządzić pomogła mi Unia. Słucham swojej ulubionej stacji. Życzyłbym sobie, aby Unia pomogła nam jeszcze odłączyć Kościół od państwa. Gorąco pozdrawiam. Doktor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Szkoła Główna Handlowa. Każdy zyskuje w proporcji do wysiłku, jaki włożył w te korzyści, bo po to, żeby osiągnąć korzyści, to trzeba najpierw wysiłek ponieść i trzeba rozumieć, co z tego wszystkiego można wyciągnąć. Więc są takie kraje oczywiście jak Rumunia, jak Bułgaria, gdzie społeczeństwo jest stosunkowo bardziej sceptycznie nastawione, no ale trzeba by się zastanowić, ile tam jest samej winy Bułgarów i Rumunów, że oni nie potrafili z tego skorzystać. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan Dariusz Kałan, analityk zajmujący się Europą Środkową, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dlaczego Czesi tak bardzo rozczarowani są Unią? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, szczególnie wtedy, jeśli porównamy sytuację Czech w 2004 roku, wtedy, kiedy ten kraj wchodził do Unii Europejskiej, z tym, co się dzieje teraz. Pamiętajmy o tym, że Czechy, wchodząc do wspólnoty, no, były uważane za takiego środkowoeuropejskiego tygrysa. Mm-hmm. Pod względem gospodarczym, politycznym. Ponadto w polityce zagranicznej tego kraju, wtedy dominował taka doktryna powrotu na zachód, to znaczy nikt sobie nie wyobrażał tego, że Czesi mogliby nie być w Unii Europejskiej. Mhm. Natomiast dzisiaj sytuacja wygląda trochę inaczej. Znaczy Czesi od wielu lat zmagają się z kłopotami gospodarczymi. Ostatnie 3 lata to było właściwie zaciskanie pasa wprowadzone przez rząd centroprawicowy. Był rok recesji, był rok stagnacji. Ten ma być lepszy, po raz pierwszy od kilku lat. No ale na przykład perspektywy związane z korupcją, czy z taką ogromną nietransparentnością, czy to w wydawaniu środków unijnych, czy to w przenikaniu się świata polityki, biznesu i mediów, te statystyki najpewniej się nie zmienią. I Czesi, szczególnie ci, którzy mają porównanie z tym, co się działo 10 lat temu, z tym, co się dzieje teraz, myślę, że mogą czuć się w pewnym sensie rozczarowani. Oczywiście to nie jest wina Unii jako takiej, czy też nie jest tylko, no bo tych przyczyn jest więcej, są przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. No chociażby to, że gospodarka czeska jest mała, otwarta i eksportowa i to wszystko znaczy, że jest bardzo uzależniona od koniunktury w strefie euro, no, która jak wiemy w ostatnich latach nie była najkorzystniejsza. No ale takim czynnikiem wewnętrznym jest chociażby właściwie brak takiej mocnej siły politycznej proeuropejskiej, to znaczy Czesi przez wiele lat, przez 8 lat tym krajem rządziła partia ODS, no umiarkowanie entuzjastyczne. No ale dziś jest to liberalna partia przedsiębiorców, jest socjaldemokracja premiera Sobotki, zatem ugrupowania raczej proeuropejskie. Tak, ale oni utworzyli rząd dopiero w styczniu tego roku, więc jakby dopiero ze swoim programem startują. No ale z kolei ten rząd pokazuje to, o czym wspomniałem wcześniej, tą ogromną nietransparentność w przenikaniu się świata polityki, biznesu i mediów, dlatego że Andrzej Babisz, który jest wicepremierem i ministrem finansów, to nie jest polityk w sensie sensu stricto, to jest biznesmen, to jest właściwie oligarcha czeski, który no, trochę przypadkiem trafił do świata polityki i te wszystkie połączenia między tymi trzema światami nie są jasne i myślę, że to też zniechęca Czechów no może mniej do Unii Europejskiej, ale na pewno do elit politycznych. Tam będzie bardzo niska frekwencja w wyborach, to już padło. U nas też nie będzie za wysoka, ale to jest tendencja, która dotyczy całej Unii Europejskiej. Polecam zresztą Państwu w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej bardzo ciekawy artykuł Bartłomienia Niedzińskiego. Europejczycy zagłosują przeciw rządzącym. Ugrupowania eurosceptyczne będą zajmować co najmniej 1/5 miejsce w nowym Parlamencie Europejskim. Najbardziej spektakularne sukcesy mogą odnieść te ugrupowania właśnie eurosceptyczne w Wielkiej Brytanii, Francji, gdzie według sondaży wygrywają. Prawdopodobnie zwyciężą także w Danii i Belgii, być może także w Holandii. Według sondaży partie rządzące powinny wygrać w Niemczech, Finlandii, we Włoszech, w Hiszpanii, Bułgarii i na Węgrzech. Coś się zmienia bardzo poważnie w Europie, prawda? Tak i no, jakby wspomniał Pan o tej niskiej frekwencji, w kontekście czeskim też warto o tym wspomnieć, dlatego że dzisiaj w Czechach nie ma takiej siły takiej, bym powiedział, eurosceptycznej, porównywalnej do na przykład Jobbiku węgierskiego czy Frontu Narodowego we Francji. Ten eurosceptycyzm Czechów bardziej jest pasywny, on się przejawia właśnie w bardzo niskiej frekwencji. W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego w roku 2009 frekwencja w Czechach wyniosła 28%. To była jedna z najniższych frekwencji w całej Unii Europejskiej. Czesi narzekali swojego czasu, dalej narzekają na wspólny rynek europejski. W niektórych segmentach tego rynku boleśnie odczuli konkurencję. Boleśnie, bo na przykład wiele polskich towarów spożywczych wyparło ich rodzime. Wygląda na to, że oni chyba źle czują się w Unii. Byłby pan zaskoczony, gdyby w przyszłości w Czechach odbyło się referendum dotyczące wystąpienia? No, o tym wspominał wprost jeden z naczelnych unijnych eurosceptyków, były prezydent właśnie Czech, Václav Klaus. Ale również premier Mirek Topolenek. Tak, Mirek Topolanek, no ale on już jest od dawna poza polityką. Wydaje mi się, że to jest jednak scenariusz mało prawdopodobny, referendum. Raczej spodziewałbym się takiego właśnie trwania w takim marazmie eurosceptycznym, ale to też ma swoje związki z taką tradycją intelektualną, czy Czesi, którzy są, których zwykle kojarzymy z taką miękką tożsamością narodową, mają tak naprawdę bardzo silne poczucie odrębności narodowej, wspomagane przez rozmaite tradycje intelektualne, jakieś chociażby tradycja międzywojenna, tradycja wielkiej czeskiej wyspy, na którą wielokrotnie powoływało się Wacław Klaus właśnie. Czesi są bardzo przywiązani do swojej korony. Tutaj nie spodziewałbym się szybkiego przyjęcia euro, mimo iż rząd... Zdecydowana większość, 75% tak. jest przeciwko wprowadzeniu euro. Tak. No mimo iż rząd Sobotki opoptuje, przynajmniej retorycznie, werbalnie za tym rozwiązaniem. No tak, Czechy, przypomnijmy, i Wielka Brytania to jedyne kraje Unii, które nie przystąpiły do paktu fiskalnego, czyli takiej umowy o wzmocnieniu dyscypliny finansowej, choć właśnie wspomniał pan o tym, że premier Sobotka chce to zmienić. Porównuje te programy o Unii Europejskiej, o naszej akcesji, o historii, o naszych doświadczeniach, te programy sprzed lat i dzisiejsze. Mam takie nieśmiałe wrażenie, że dzwoni do mnie coraz większa rzesza eurosceptyków, tych krytycznie nastawionych do Unii, do jej polityki wewnętrznej, także zewnętrznej. Może po części dlatego, że nie mają specjalnie innych miejsc na antenach, aby się wypowiadać. Często stosują taki chwyt retoryczny, że oto jest tak dobrze, bo mamy do czynienia z propagandą prowadzoną przez media w Polsce pod hasłem jest cudownie dzięki Unii, ale z drugiej strony to poparcie dla Unii utrzymuje się w Polsce na rekordowym poziomie. Dlaczego? Ta propaganda, o której pan wspomniał, no ona ma swoje oczywiście negatywne... Efekty przynosi, ale no też ma pewne negatywne strony, szczególnie wtedy, kiedy jest zbyt nachalna. Ale myślę, że takiej propagandy właśnie brakuje w takim kraju jak Czechy czy Węgry. Znaczy tam nie ma właśnie siły ani politycznej, ani w mediach też się nie przebija informacja o tym, że jednak ta Unia Europejska jakieś korzyści przyniosła, a niewątpliwie przyniosła. Na przykład w czeskich tabloidach głównie można przeczytać o absurdach unijnej biurokracji. A nie o tym, co mają dzięki Unii? A nie o tym, co mają dzięki Unii. A myślę, że jednak tych plusów jest więcej, gdyby jednak zrobić takie podsumowanie. Oczywiście można narzekać na to, że Unia jest pogrążona w kryzysie, w marazmie instytucjonalnym i gospodarczym, że Unia nie ma narzędzi na przykład na to, żeby reagować skutecznie na to, co się dzieje na Ukrainie, że Unia w pewnych segmentach jest przesadna, nie zbiurokratyzowana, no ale jednak plusów jest trochę więcej, znaczy gdybyśmy porównali no taki chociażby wyniki gospodarcze, chociażby to, czy no to jest jednak powrót do Europy, prawda? Ten czeski powrót do Europy, który... Choć można frazę zacytować z klasycznego filmu, chodzi o to, aby te plusy nie przysłoniły nam minusów. Mam takie wrażenie, słuchając naszego korespondenta z Pragi, Ernesta Zozunia, opowiadającego o tym, co mówią, jak myślą politycy czescy, ale także po prostu obywatele tego kraju, że im się troszkę marzy, to marzenie zresztą przebija w telefonach także naszych słuchaczy, taki status Szwajcarii, abstrahując od siły gospodarczej tego kraju, a zatem Schengen tak, Unia nie. Dokładnie tak. To jest właśnie ta tradycja czeskiej wyspy z okresu międzywojennego, na którą no trochę z przesadną interpretacją powoływał się Wacław Klaus. I myślę, że właśnie takie balansowanie na granicy, no tak, jesteśmy w Unii, ale nie będziemy przyjmować wszystkiego, co Unia nam proponuje. Taki status bardzo by Czechom odpowiadał, dlatego nie wierzę w to, o czym pan mówił wcześniej, że Czesi mogą w jakimś referendum zdecydować o tym, że Występują. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Pan Dariusz Kałan, analityk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest moim gościem. Dziś przypomnę pytanie, czy gdyby referendum odbywało się w Polsce, proszę Państwa, dziś zagłosowalibyśmy za przystąpieniem do Unii. Za 17 minut, godzina 13, 7 trójek na początku 22. Panie Adamie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Ja głosowałem przeciwko w referendum, dzisiaj też bym głosował przeciwko, przy czym proszę dzisiaj sobie wyobrazić, panie Adamie, że nie jestem zaskoczony. Przy czym dzisiaj jestem dużo bardziej zdecydowanym przeciwnikiem Unii. Przyznam, że nie przewidziałem tego, że na przykład zaraz po referendum zostaniemy w tak prymitywny sposób orżnięci, że przed referendum obiecywano nam, że będziemy mieli w Radzie Europy głosów prawie tyle, co Niemcy i Francja. Mhm. Po czym arbitralną decyzją odebrano nam połowę, zaznaczam, 50% tych głosów, które mieliśmy mieć. Poza tym brakuje mi w tych dyskusjach, trudno nazwać, no u pana to jest akurat dyskusja, ale w mediach polskojęzycznych prymitywna propaganda, tak, za czasów stalinowskich nie było takiej propagandy prounijnej, jak wtedy była propaganda komunistyczna. Otóż brakuje mi czego w dyskusji, tak? Po pierwsze tego, jakie straty Polska poniosła jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Od momentu podpisania układu przedakcesyjnego do wstąpienia sam ujemny bilans handlowy to jest minus 65 miliardów dolarów przy ówczesnym przeliczniku dolara. Eksport bezrobocia według oficjalnych statystyk 1,5 miliona miejsc pracy. To jest właśnie typowe dla Unii. Unia nam zniszczyła przemysł, odebrała miejsca pracy, a w zamian za to dała pracę na zmywaku. To, co mówił jeden ze słuchaczy, też przyznam, że tego nie wiedziałem, to żeśmy polemizowali nieraz na antenie, czy Unia więcej daje, czy my więcej płacamy, ale to, że to jest zaledwie 0,8% budżetu, to przyznam, że nie wiedziałem. Mm-hmm. Także, ale tak zamykając ostatnim zdaniem, dużo gorsze od spraw gospodarczych dla mnie jest to, co uczyniono z polską mentalnością. Otóż mentalność, znaczy nie, może nie wszystkich, ale większości niestety, mentalność żebracza plus kompleksy, no to niestety, jak tu widzimy, jak pan mówił, zresztą sami i eksperci w innych krajach unijnych, tak to nie poszło. Niestety muszę z przykrością powiedzieć, że tego typu okupacja jak unijna jest najbardziej zabójcza dla polskiej mentalności, dużo bardziej, jeśli chodzi o mentalność oczywiście, dużo bardziej zabójcza niż komuna, zabory i okupacja hitlerowska razem wzięte. Mocne, chyba zbyt mocne porównanie, panie Adamie. Pozdrawiam pana, pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja zaczynałem działalność jeszcze za czasów komunistycznych i w pewnym momencie weszła ustawa Wilczka. Miałem zakład produkcyjny, ale weszła ustawa Wilczka. Niestety na produkty było 30% podatku obrotowego, więc zacząłem się zajmować handlem. I w tamtym czasie było tak, że była taka forma opodatkowania, karta podatkowa. Teraz nie jest możliwe, żeby tą kartę wejść, a chodziło o to, że mając kartę podatkową, zapłaciłem sobie jeden podatek i to właśnie dlatego, że sam pracowałem, tam było 500 zł przykładowo miesięcznie i ja płaciłem, nie potrzebowałem żadnych faktur i ode mnie zależało, czy ja te pieniądze zarobiłem sobie, czy nie. Nawet jak byłem chory, to też musiałem zapłacić. A ZUS to była tylko jedna książeczka, do której wpisałem kwotę ZUS-u, żadnych papierów dodatkowych i czułem się normalnie wolnym człowiekiem w tym kraju, ponieważ jechałem sobie, nie przejmowałem się, że mnie ktoś będzie kontrolował, który, jeżeli mogłem tych faktur nie mieć, one były do niczego niepotrzebne. Teraz się okazuje, że bez faktur, bez papierków nie da się żyć, a wtedy można było. I wszyscy chwalą ustawę Wilczka, ale to jest dla takich małych przedsiębiorców, to jest idealna sprawa, ponieważ oni zapłacą parę groszy, uda się, to się uda. Nie, ale uda, proszę się, zauważyć, że rzeczywiście nawet na antenie u nas wszyscy chwalą, ale nikt nie mówi na przykład, że może warto do niej wrócić, a przynajmniej nie mówi wśród prominentnych polityków. Pan Piotr napisał: Unia się nie podoba, zawsze możemy przywrócić cła, kontrolę na granicach, zabrać rolnikom dopłaty, a pracownikom sezonowym źródło zarobków euro, odkurzyć paszporty. Ktoś powie, że to wszystko fajne, ale Unia niepotrzebna, bo biurokraci. Jest dokładnie odwrotnie. Unia to swobody, a urzędnicy to koszt. Może nawet możliwy do zmniejszenia, ale tylko koszt, a nie esencja integracji. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja jak zwykle prosiłbym, jeśli można właśnie zarejestrować tę audycję, no bo ja zawsze optuję i będę optował za tym, żeby była potem w internecie, na naszych stronach. Na waszej stronie, tak, to są. A co do Unii, no ja jestem całkowitym wrogiem tego syndykatu, no to inaczej się tego nie da nazwać. Proszę państwa, to naprawdę co się dzieje w Czechach, czy na Węgrzech, czy pan Klaus, czy pan Orban, oni mieli poparcie, zaplecze jakieś, nie zostali zamordowani. zamordowani, tak jak zamordowano u nas. Myśmy też mieli takich ludzi. Mieliśmy Andrzeja Lepera, wspaniałego patriotę. Mieliśmy Filipa Adwenta, który wraz z rodziną został spektakularnie rozjechany przez tira, bezkarnie wszyscy, czyli u nas tego Orbana, tego Klausa, po prostu ta mafia zamordowała. Kto to jest? No popatrzmy, kto Ukrainę wciąga na siłę. Już się to nie udało, ale kto chciał zrobić? No przecież Ameryka wezwała prywatną armię Blackwater, bandytów kwalifikowanych, których operacją sama powiedziała w radiu, mówiono, koordynowała prywatną największą bandycką z Al-Kaidą powiązaną ale korporację. Troszkę, panie Krzysztofie, odbiegliśmy od tematu. Przypomnę dziś pytanie, czy gdyby referendum odbywało się dziś, głosowalibyśmy za przystąpieniem do Unii. Pan Zbigniew mnie pyta, czy gram w drużynie Korwin-Mikkego. Pyta, czy samodzielnie Polska dałaby sobie radę na przykład oprzeć się nieobliczalnej Rosji. Jarosław Flis, socjolog, Uniwersytet Jagielloński. Nie ma innej drogi w tej chwili niż przynależność do Unii Europejskiej. Natomiast jest oczywiście dyskusja na temat, jak ta Unia Europejska ma funkcjonować, jak ma być szczegółowe regulacje. Na pewno w tej chwili dyskusji podlegać może, ale dla mnie przynajmniej efekt tej dyskusji jest całkiem jednoznaczny. To jest to, że Polska powinna być w Unii Europejskiej, dlatego że jeżeli już takie ciało, taka instytucja powstała, jest z tego wiele korzyści. Jest oczywiście jak zawsze z każdą władzą trochę problemów, no ale te problemy się rozwiązuje dlatego, że się w tej strukturze jest. Nie sposób ich rozwiązać będąc na zewnątrz. Panie Tomaszu, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tomek z Janikowa. Chciałbym podać przykład na mojej miejscowości Janikowo, Kolino, Warszawia. Także jest u nas był zakład cukrowniczy. Unia wprowadziła takie ograniczenia, że w okolicy pozamykano większość zakładów cukrowniczych, gdzie kujawy słyną z buraków, a chciałem powiedzieć, że zakład miał 100 lat, także przetrwał wojnę światową, przetrwał dużo rzeczy, Unii nie przetrwał niestety. Także drugi jest zakład sodowy i prawdopodobnie też ciężko, ale to pomijając to, ale cukrownia to była głównie wina ograniczeń z Unii Europejskiej odnośnie produkcji, także tego nie przetrwała. Pan Marek, panie Marku, witamy, halo? Dzień dobry, witam, pozdrawiam panie. Dzień Kuba. Dobry. Panie redaktorze, szanowny, pan zapomniał wspomnieć, że kiedy referendum było w 2003 roku, aha, pan premier Tusk, jeszcze wtedy nie premierem był, mhm, jego cała ferajna i SLD przeforsowali, że referendum w ciągu 2 dni. Pamiętam. Nie w ciągu jednego, jak dotychczas było, obowiązywało w konstytucji, że referendum 1 dzień czy wybory, tylko pamiętam, była obawa o frekwencję po prostu. No właśnie. Bo był wymóg minimum 50%. Tak, no tylko dlatego. 2 dni. A teraz, jeżeli mają być referendum jakieś w bardzo ważnej sprawie, gdzie zbiera się, proszę pana, kilka milionów podpisów obywateli, to ta ferajna dzisiejsza, która rządzi, nie dopuszcza w ogóle do referendum. Pan, hipokryzja. Pan Marcin. Nie ma, proszę, panie redaktorze, nie ma żadnej... Jedno zdanie, panie Marku, bo wielu słuchaczy czeka. Nie ma żadnej jedności, równości, solidarności w Unii. Jak tutaj niektórzy próbują mówić, eksperci, dziennikarz, nie ma. Chociażby przykład. Limit połowów do ryb. U nas jest limit, rybaków karzą karami ogromnymi, a mieszkańcy rybacy w krajach skandynawskich nie mają żadnego limitu. Widać tę nierówność chociażby po liczbie kontroli. Kiedyś sobie takie zestawienie oglądałem a propos polskich rybaków. Pan Marcin. Panie Marcinie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiedziałem, że jesteśmy krajem, który liczy 300 milionów mieszkańców, tak jak to powiedział ten pan przed chwilą. A kto tak powiedział? Słuchacz? No, pan Marek. Tak nie zwróciłem uwagi. Powiedział, że mamy 300 uwagi. Milionów podpisów. No to liczę jeszcze, no, że przecież nie każdy się podpisał, nie dzieci i tym podobne osoby, czy obłożnie chore. Mhm. No, ale to szczegół. Przejęzyczył się. Tak jest, oczywiście. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Dzisiaj bym zagłosował dokładnie tak samo jak 11 lat temu w referendum. Tutaj te argumenty, które przytaczają właśnie ci, którzy są przeciwko, są dla mnie demagogicznymi argumentami. Przemysł. Jaki przemysł? Powiem w ten sposób. Popatrzmy chociażby na wielką, wspaniałą fabrykę Jelcza, która była w Wielczu-Laskowicach. 40 lat produkowali ten sam model autobusu. To był taki wielki przemysł, to była taka wspaniała innowacja. Dalej szukając, nie wiem, proszę mi powiedzieć, jaki to przemysł został obalony. Polonez produkowany od 30 lat w nażeraniu. Żaden z wytworów polskiego przemysłu nie nadawał się w tamtym czasie do konkurencji na rynkach międzynarodowych. Przepraszam bardzo, a stocznie? A stocznie? Stocznie to ja powiem w ten sposób. Proszę pana, stocznie wszędzie w Europie w chwili obecnej padają. Jedyne, które się utrzymują, to są stocznie produkujące. Oj, a Niemcy? Wycieczkowce. No nie, to różnie bywa. Pamiętam wycieczkę do Kilonii i tam stocznia ma zamówienia na kilka najbliższych lat. Ma się znakomicie. Paweł Grzelak, politolog, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Posłuchajmy. Na przykład w doniach Cebosu jest standardowo zadawane pytanie o stosunek do Unii Europejskiej. Mniej więcej pytanie brzmi tak, czy jesteś zadowolony z tego, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej? Zadowolenie po przystąpieniu do Unii Europejskiej dosyć szybko wzrosło do rzędu 80% mniej więcej. Bywały takie momenty, kiedy to nieco słabło, kiedy nie to rosło, ale generalnie nigdy poniżej tych 70% pozytywnych ocen nie spadło. Przy czym mamy ogromną przewagę zadowolonych z Unii i bardzo niedużo odsetek tych, którzy nie są zadowoleni. To nie jest oczywiście uzupełnienie do 100%, bo jest jeszcze pewna grupa, która nie ma zdania, czyli to jest ogromna przewaga. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Polacy są zadowoleni z przystąpienia do Unii i gdyby ich zmusić do ewentualnego udziału w referendum powtórzonym, byliby za Unią. Mówię nie przypadkiem zmusić, dlatego że skądinąd wiemy, że problemem od samego początku nie było to, czy Polska ma przystąpić do Unii Europejskiej, czy nie. Problem ewentualny polegał na tym, że większość Polaków mogła zostać w domu i wtedy referendum mogłoby być niewiążące. To prawda, podejrzewam również, że gdyby to było ponowne referendum ogólnopolskie, większość zagłosowałaby na tak, choć w naszym sondażu dzisiejszym na pytanie, czy gdyby referendum odbywało się dziś, głosowałabym za przystąpieniem do Unii, 44% na tak, 56% na nie. Ponownie na antenie nasz gość, pan Dariusz Kałan, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, witam. Witam. I z Pragi Ernest Zozuń. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, jestem oczywiście. W Czechach w wyborach czeskich mają szansę partie eurosceptyczne. Co wynika z sondaży? Podobnie traktujących Unię z pewną ostrożnością, mówiąc bardzo delikatnie, sceptycyzmem, jak u nas na przykład Kongres Nowej Prawicy. Myślę, że takiej partii jednak nie ma. Znaczy, nie oczywiście ma. Mamy zagrożenie związane z komunistami. Partia Babisza ma taką niejasną agendę europejską, ale jednak ugrupowania porównywalnego z partią Korwin-Mikke czy z tymi bardziej radykalnymi partiami jak Jobbik czy Front Narodowy w Czechach nie ma. Ciekawym przykładem, skoro już rozmawiamy o tym, co stanie się podczas tych nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, ciekawym przykładem jest Wielka Brytania. Przecież brytyjska gospodarka ma się bardzo dobrze. David Cameron ma szansę, by w przyszłym roku ponownie wygrać wybory, a jednocześnie ta jego partia w tych sondażach, przed tymi wyborami najbliższymi, zajmuje dopiero trzecie miejsce, no a wygra prawdopodobnie Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Jak to się dzieje? Dariusz Kałan. No, w Wielkiej Brytanii myślę, że podobnie jak w Czechach istnieje taka bardzo silna tożsamość narodowa, budowana zresztą nie tylko o tradycje, wieloletnie tradycje polityczne, ale także no, o pewną geograficzną różnorodność. Wielka Brytania jest wyspą i tam od wielu, wielu lat, od wielu dekad, chociażby od słynne postulaty Margaret Thatcher, po konserwatywnej stronie brytyjskiej sceny politycznej taki dogmat dystansu wobec Unii Europejskiej się utrzymywał. Myślę, że to też jest w pewnym sensie wina Camerona, który zresztą podobnie jak Viktor Orban na Węgrzech próbował grać między europejskim mainstreamem a a tymi nastrojami eurosceptycznymi w kraju, to znaczy on jednocześnie starał się w pewnym momencie być jak najbliżej tego jądra decyzyjnego Unii Europejskiej, a z drugiej strony starał się zadowalać wyborców eurosceptycznych w swoim kraju. I to była taka taktyka trochę ryzykowna. Wydaje mi się, że ci wyborcy po prostu zobaczyli, że David Cameron nie jest takim rzeczywistym, realnym, wiarygodnym liderem, który mógłby reprezentować ich interesy, i dlatego stąd tak duże poparcie dla Fetridge'a. To znaczy, myślę, że kwestia akurat eurosceptycyzmu w Wielkiej Brytanii wypłynęła w momencie, kiedy kryzys gospodarczy osiągał dosyć duży poziom i trzeba było poszukać jakiegoś tematu zastępczego, tak żeby ludzi czymś zająć, a jednocześnie, żeby móc na fali takiego eurosceptycyzmu pokazywać tego winnego, znaleźć chłopca do bicia, w związku z czym mówiło się o Unii, o unijnych przepisach, o tym, jak to gospodarka brytyjska mogłaby sobie lepiej poradzić, gdyby nie Unia. Dosyć taka płytka była ta dyskusja, to nie były oczywiście, żeby wśród eurosceptyków znaleziono poparcie, zaczęto mówić o referendum, o wystąpieniu z Unii Europejskiej, no ale to wszystko była taka woda, taki temat zastępczy, który miał zatuszować jakieś tam niepowodzenia gospodarcze, ekonomiczne rządu Camerona. Gdyby w Czechach Ernest